أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال كسو دواد برنامج كاه ديرد جمعها او جمع والبحل يدن او كلاات كما قشان ورباهنت اسلاميغا اي الفرقان برنامج كاو حانو كسو قدبنا قضب كا اوغو مهيم سن تدبات كا اما اوغو هادل هين تبادن هدو الله اوود لهي دونا وحان مانتا كل فقوري دونا كنا فلان قين دونا فتهادها كسعدا دلكا صوماليا غارهان ما ملدا دولدا فدرالكا ايو حركدا مجاهدين تا الشباب وحيابها تلابوين كاه اي الا ايو هدا اقادين برنامج كوحا نكو وريسان دونا مسؤوليين كترسن حركدا مجاهدين تا الشباب غارهان قدiga مارين تا فتهادها ايو مسؤوليين كترسن دولدا فدرالكا waxa sidoo kale nagala qayb galaya falanqeeye maxamuud ugaas oo aad ula socda waxna ka qora umuraha geeska afrika wa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun ayyuhal وحقاك دقي استيال مركلا وحانو هودي إذي كلين نهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدهر دعباتكم مقشين برنامج كمان توحانو كو ايجي دونا فتهادها الراب كدايرتا كدا شيء ولي كتاغن دلكا صوماليا سامينتا ايو دينعيادا ما ملادا كارهان حركدا مجاهدين تا الشباب يا دولدا فدرالكا إلا ايو هدا تلابوين كا اي قادين مركا هرسي برنامج كا وحانو كودا فرينا وربحين كوبان او امورها فتهادها كو ايجيو وريي عبد الفتاح فارح ديري روب كدايرتا او سي وين او داي سوماليا يا سامين كو ييشاي غوبلدا دالكا سوماليا قاركود هبا او سي بدنادين برتمها يو كونفورتا سامينتا روب كو waxay sii xogaysatay 27 ee ugu dambeeyay iyadoo biyuhu ay galeen magaalooyin waaweyn oo dalka kamida arintaasi waxa uu sabab ah roobka oo si baaxad leh uga daay wadanka iyo wabiyada Juba, Shabeelle iyo Dabo oo wada biyo badan oo laga soo fasaxay dhanka Itoobiya. Kadib markii ay daadadku u muuqdeen kuwa saameyntoodu sii xoogaysanayso, waxa ay xarakada Shabaabul Mujaahidiin magacowday guddi u istaaga hawshaasi una gurmada bulshada. Afhayeenka xarakada Shabaabul Mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raage ayaa jimcihii la soo dhaafay ku dhawaaqay guddiga maaraynta fatahadaha. Waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa lajno ama guddi loo xil saaray inuu si gaar ah uga hawlgalo maaraynta fatahaadaha socda iyo kuwa la filayo intaba. Guddigaas maaraynta fatahaadaha ayaa ka kooban xubno isugu jira culimo, aqoonyahanno, nabadoono iyo mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta. Waxaan Allaah subxaana wa tacaala uga baryaynaa inuu u fudeeyo hawsha culus ee loo xil saaray. Dowladda federaalka ayaa dhankeeda magacowday guddi qaabilsan arrimaha fatahaadaha. Sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha dowladda federaalka ayaa walaac ka muujiyay dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Meelaha waxaa jira amarkooda la heli karin oo aad u tihiin inay khawaarijtu ay gacanta ku hayaan, marka kuwaasna dhibkooda shacabkeennu ay ku qabaan cidimadu ugaba warkoodana inta badan lama helo. Gurmad baan samaynay meelaha ay ugu darnayd ee dadku aynay isu gudbaynin, waxaan fatahaadaha ayaa weli socda inkastoo sidii xawliga ahayd ee ay ku bilowdeen aysan hadda ahayn. Warbixintii Cabdi Fitaax Faarax Diiriye ayay ahayd. Markana waxaan soo dhaweynayaa Sheikh Xasan Yacquub Cali, afhayeenka guddiga maaraynta fatahaadaha. Sheikh Xasan, ku soo dhawow barnaamijka diiradda jimcaha iyo idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waxaad marka hore warbixin naga siisaa guddiga iyo muddada uu shaqeynayo ama uu magacaaban yahay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. As-salaatu was-salaamu calaa Rasuulillaahi wa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Allahumma laa sahla illaa maa ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا سبل الخير كله سهلا يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا. أدي أدبن أقوله وهي إذا عدى الفرقان ورنتي فرصدها سيسي قدقة مارينتا فتها ديادة. جزاكم الله خيرا. وإذن مهد علينا يا دان هرؤسي قالنه قدقة وحال لمقع عابي لحي اللباتنكي بشي أفراد كون أفر بغل أفرتان إشان أي حركضو أي كل واغذي قدقة مقع عودي تضبما الموت تقريبا أي قدقة ومقع عابيها حد وشقينا يا هل كاد كبل لودين الشقادة قرمتك شقادة هل كان لقبل لابي وحي أهيد كو إن لدسو قدية هوسية يدا لما كشقية قبل لدى لباتدو أي ساميسي لابو إن لأروريو معلومات كسابسا فتهاد يدا ديت هاي مالها إساميين قبل لدى إساميين ديقموين كإساميين dad iyo dunyada waxa isameeyeen in macluumo laga aruriyo oo warbixintii la jamciyo la aruriyo warbixinta marka la helay kadib waxa la bilaabay gurmad waxa kale oo gurmadka ka horeeyay in dadka la wacyi geliyo oo lagu wacyi geliyo meelaha biyo mareenada inay ka fogaadaan meelaha yaani godka ay ka baxaan oo meelaha dalcada ay u guuraan in xaaladaha biyo la socdaan in wixii xoolo iyo dad iyo hanti ay haystaan ay banaanka ay geystaan wabiyada afkood inay ka fogaadaan yaani wacyi gelintaas ayaa ku xigtay macluumaadka jamcintiisa kadibna waxaan shaqada ka bilownay dhammaan dhulalka walaayadka islaamiga ka tirsan ee fatahadidu ay saameeyeen waxaa la qiibshay wixii la hayay ama la gaarsiin karayay dadka muslimiinta ee dhibaataysan fatahadidu ay wax gaarsiiyeen watahay waxaad sheegtay in shaqooyinkiinii ugu horeeyay ay ka mid ahayd tirakoob iyo xog ururin maxaad nooga sheegi kartaa gobollada iyo deegaanada ugu badan ee fatahaduhu ay saameynta ku yeesheen gobollada ugu waaweyn oo fatahadidu ay saameeyeen waxaa ka mid ah gobolka gedo gobolka bay jubbooyinka oo laba gobol ah hiiraan oo beledweyne iyo maaragtay deegaanada ku xeerisana shabeelada hoose dhulka ugu daran ee si xoogan fatahadu ay ugu dhufteen gobolada waa bay waa gedo waa jubbooyinka hiiraan iyo waxa ku xiga shabeelada hoose ayaa ku xiga wata inkastoo gudigu muddo kooban uu shaqeynayo haddana ma noo sheegi kartaa tirada deegaanada aad ilaa iyo hadda ay wax ka qaybiseen muddadan kooban waxyaabaha la qabtay oo noo qabsoomay aad iyo aad ay runtii ay u badan yihiin haddaan soo qaadanno gobolka bay meelaha ilal aana wax laga bixiyey gobolka bay degmada ufrow iyo ceel bashiir oo laga bixiyey lacago waxyaabaha aan bixinay haddaan aan dib ugu laabto waxaa ka mid ah maraka neeco waxaa ka mid ah bacyaha roobka waxaa ka mid ah raashiin waxaa ka mid ah lacag kaasha ah meelihii raashiin la gaarsiin waayey lacag kaasha ayaa laga bixiyey dadka muslimiinta ah in ay maaragtay ay wax ku gataan ama ay duruuftoodii gaarka ah ay ku owdaan dhammaan bay iyo gedo iyo jubbooyinka ayaa la gaarsiiyey si hor u dhac ah gargaar raashiin iyo inta aan soo sheegnay meelaha wax la gaarsiiyey waxaa ka mid ah meelaha ay haystaan maamulada ridada dadkii ka soo barakacay barnaanka soo aaday waxaa wax gaarsiiyey lacag gaarsiiyey oo raashin gaarsiiyey guddiga oo ka socday xarka shabeel mujaahidiin waxaa ka mid ah degmada buurdhuuba ka mid ah degmada baardheera ka mid ah iyo meelo kale way iyadoo saa ay tahay dowladda federaalka madaxdeedu sida ra-iisul wasaare xamse oo kale waxay walaac ka muujiyeen wilaayaadka islaamiga ah oo waxay yiraahdeen lagama warqabo sida xaalku uu yahay dad kaloo madaxda dowladda federaalkana siyaabo kala duwan ayay uga hadleen maxaad ka oranaysaan wararkaas horta anugu maana rabin warkaas inaan ku mashquulno waqti baa lagu jiraa waqti shaqo ah iyo hawl dadka aan ummadda ilaahay waxba u haynin inaan warkooda ku mashquulo ma aanan jeclayn dhulka ugu badan way dhibaatooyinka ay ka dhacdeen fatahadudu ay ka socdaan waa dhulka iyagu ay haystaan weeye degmada luuq ayagaa haysta degmada Baardheere, degmada Buurdhuubo, degmada Baydhabo, degmada Beledweyn, degmooyinkaas ka degma ahaan bay magaalooyinku u joogaan dhulka ugu badan ee fatahaadu ay ka dhaceen weeye. Oo hal xabbe inaan ka qaban weli, waxaan rabnaa annaga inaan dadka Soomaaliyeeda Muslimka aan u sheegno dadka aad ka hadlaysaan barnaamijyadan iyo dhibaatooyinka markay dhacaan waa ka macaashaan, shaqay ka helaan, halka ay mujaahidiintu jeebkooda ay isticmaaleen ay bixinayaan. Fardiga yaani ka tirsan guddiga iyo dhammaan xarakada cidda ka tirsan oo xarig shubal jeed ka tirsan, qof aanan lacag bixinin saacadda hadda aanan la hadlayo oo gurmad gargasi aanan gaarin ma jiro. Halka iyagu ay ka macaashaan oo barabuusaradii ka diyaarsadaan oo gaalo u qaylistaan oo kadibna wixii laga helaan ay kala qaybsadaan, dadka lama in noola iyagu. Dadka waxaa la nool xarig shubal mujaahidiin ba la nool, annagaa la joogna dhibaatadooda annagaa dhex taagan. Hawshantaa leeg annaga waxay noogu qabsoontay dadkii inaan dhex joogno, wixii soo kordhaya aanu arkayno, inaan dhex marayno, in cagafyadaan u raacayno, in biyihi aan la riixayno ama la moosayno. Waxaa tusaale idin kaga filan degmada Baardheere buundala-aana ku dhacday. Laba duunyooday keenaan, labada duunyood dadkii raaci ilaa lacag ka qaataan. Magaalada labadeeda gedi waa kala go'an yihiin, ayagaa ka shaqaysanaya. Macnaha fatahaadyadii dhibaatooyinka markay dhacaan ayagu lacagay ka sameeyaan, laakiin mujaahidiintu lacagtooday bixiyaan, waqtigooday bixiyaan, har iyo habeen uma seexdaan. Meeshay biyaha ka fakadeen ayaa cagafiya bardoosare iyo maaragtay ay baallooyin la taagan yihiin. Dadkii biyuhu ay hareereeyeen waxay u direen guddigu doonyo dadka lagu daabulo laguna geeyo dhulka biyaha gaareen ama taagaga lagu saaro. Markaasa raashinkii iyo marakanaacadii iyo maacuuntii dadkaas wax ay la baxeen lama arko, iyo maacuuntii iyo gogosha ay ku seexan lahaayeen iyo waxay maaragtay roobka ka geli lahaayeen ayaa mujaahidiintu ama guddiga ay ugu geeyeen meeshii ay joogeen. Laba fees ayaan ugu talagalnay. Fees waa feeska hore ee gurmadka, in la gurmado dadka biyaha laga saaro, si aweli ahaana raashin iyo marakanaaco iyo maaragtay biyo nadiif ah iyo waxaa weeyaan waxay wax u karsan lahaayeen in la siiyo. Feeska labaadna biyaha markay tagaan dib u dejin in loo sameeyo oo guryahoodii lagu celiyo oo intay baaruhu ka baxayaan gacanta lagu haayo. Asagana waa mashruuca labaad markii Ilaahay fatahaadyada una dhaafiyo weeye. Marka fajazaakumullahu khayran, hawsha taalay marka hawl yar ma aha. Ugu dambeyntii, Sheekh Xasan Yacquub Cali, afhayeenka guddiga maaraynta fatahaadaha, maxaad u soo jeedinaysaa dadka ku dhageysanaya dal iyo dibadba? Waxaan ummadda ugu baaqaynaa awalan Alla subxaanahu wa ta'aala inaan u laabanno fafiruu ila Allah. Waxa kan maanta nahaya Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa qadarkiisa iyo qadhiisa ay ku ahaadeen sababtan annaga iskale. Dhahara alfasaadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi annaas wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu an kathiir. Allah subxaanahu wa ta'aala addoomihiisa ma dhulmiyo, laakiin addoomaha ayagaa dhulanka la yimaada. Dhibaatadana gaadhay waxaa looga bixi karaa Ilaahay inaan u laabanno Alla subxaanahu wa ta'aalana u tawbad keenno. Qadiyadda labaad, in la istaageero oo uu jiro takaaful ijtimaaci ah, isgarabaysi, iyo in wax la istaro dadka jooga ee ku nool maanta dhulka aan biyihi iyo fatahaadyadu aanan gaarin, in ay u tabarucaan walaalahooda ku dhibaataysan, biyaha dhexdooda ku dhibaataysan. Waxay tari karaan inay taraan haquusan waxaad haysata hadhihin waxaanu waa yar yihiin, inta yaroo aad leedahay way yar yihiin, walaa kaa dhibaataysan agtiisa wax weyn bay ka yihiin. $1 haddaad bixiso waxaa weeye hal maalin baa reerkaasu ama hal wajabo ayaa reerkaasu ay ku heli karaan, waxay karsadaan ay ku heli karaan. Inaan iskaashanno Ilaahaynaan u laabano subxaana wa tacaala. Maanta hal xaba tiri ma karayaan, mana tiri karaan hay-ado loo yeertay oo gaala ah iyo maaragtay shayaatiin. Ilaahay subxaana wa tacaala aan ku xirnaano, annagana aan iskaalmaysan, aan isku tashanno annaga, Ilaahayna aan barino subxaana wa tacaala, rabbina aan ku xirno. Soomaalida meel kastoo ay joogaan jazaahumullahu khayran waxay barteen muddooyinkan dhow inay isku tashadaan, ayna iskaalmeeyaan, isgarabsadaan, dadkoodana ay dhibaatada ay kala baxaan. Waxaa xusid mudan wadamada ay ka taliyaan gaaladu ayaga fatahaadyo ka dhacay, ayaga baabuurtooda la qaaday, ayaga guryahoodii dumay, ayaga barakacay, ayaga dhibaato badan ku dhacday. Marka cidda u yeeranaysaa oo maanta gacmaha u haatinaysaa, waxaan leenahay dacuufa taalibu walmatluub. الله سبحانه وتعالى جليل كو خزائنتي سو اي بوحان كعمه سن هبيني ما نكون فقيه مخلوقات كسي ادومهيس الله اس ان اسكو خرن اسانا غانت وهادسن اسغا بيانا دافين كرا اسغا هل امر سين كرو كون فيكون نكون كرا الله سبحانه وتعالى ان كو خرنانو فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وهغا كاسي وحو اها شيخ حسن يعقوب علي افينكا غوديغا مارينتا فتاهدها ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab dawladda federaalka xubna ka tirsan ayaanu wareysan doonaa dhankooda oo aan fursad siin doonaa insha Allah hase ahaatee shalay tirakoob ayaa ka soo baxay ee dawladda waxaana tirakoobkaasi uu ka waramaya khasaaraha ka dhashay fatahaadaha marka la eego deegaanada ay joogan dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha Cabdi Samad Abdullahi ayaana noo soo gudbinaya tirakoobkaasi waayay wadmaantay Cabdi Fataaxu Soomaaliya ee muddooyinkii la soo dhaafay waxa ka daayay roobab mahiigaan ah kuwaasi oo saameen aad u daran ku yeeshay dadka iyo dunyadaba roobabka ayaa watay fatahaado iyo sidoo kale daadad dhawaan hay'ad ka tirsan dawladda federaalka ayaa waxay soo saartay warbixin ay ku soo gudbinayso khasaaraha ay geysteen daadadkii iyo fatahaadii ka dhashay roobabka kuwaasi oo ku eeg kaliya deegaanada ay dawladda federaalka ah ka taliso gaar ahaan waa deegaano iyagu ay tageen inta badan deegaanada uma isan suura galin dawladda federaalka hay'adda musiibooyinka inay tagaan deegaanadaasi warbixinta waxa ku xusan in saameen guud ay roobka ku yeesheen dad gaaraya ama ku dhow 1 milyan waxa la soo gudbiyay 978,986 qof oo Soomaali ah in roobkan ay saameen ku yeesheen waxa ku barakacay dadka iyo fatahaadaha dad gaaraya 598,897 qofood waa qiyaas ahaan dad ku dhow 600 oo kun wax ka badan nus milyan dhimashada waxa la leeyahay waxa ku dhintay 42 qofood kuwaasi oo laga soo diiwaan geliyay gobollo kala duwan sida Bay Gedo iyo qayb ka mid ah gobollada dhexe khasaaraha dhanka hantida ah oo ay fatahaadaha geysteen waxa ay hay'adani sheegtay in 5,322 guri ay daadadka qaadeen guriyahaasina hadda ay burbureen oo ay noqdeen kuwa aan la degi karin ama loo baahan yahay in dib loo dayactiro warbixinta waxa ku xusan 2 buundo oo gabi ahaanba ay daadadku gooyeen ama sidoo kale wabigu biyihiisa ay jiireen waa buundooyinka Baar Dheer iyo sidoo kale Buurdhuubo oo labaduba ka tirsan gobolka Gedo gobolkaasi waa gobolka khasaaraha ugu badan ay geysteen daadadka sidoo kale fatahaadaha ugu badan ay ka jiraan kaasina wuxuu ahaa Cabdi Samad Abdullahi iyo tirakoobka ka soo baxay dawladda federaalka ah aan soo dhaweeyo markan Maxamuud Ugaas oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed Maxamuud adigoo ku mahadsan waqtigaaga maxay tahay ugu horeyn qiimeynta aad sameeyayso ku aadan dhaqdhaqaaqyada loo sameeyay fatahaadaha markaad eegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dawladda federaalka iyo halka uu xal marayo Abdiftaax horta xilligan dhulkii Soomaalidu ama wixii jamhuuriyadda Soomaaliya lagu magacaabi jiray si guud wuxuu u qaybsan yahay 2 qaybo qayb ay ka taliyaan shisheeye iyo dawladda shisheeye ama nasaarada deeska nala ah noqoto ama shisheeye dool iyo banaanka ka yimid han noqoto qayb ay ka taliyaan shisheeyahaas kala jinsiyadaha duwan dabcan daba dhilifka Soomaaliyeed oo dhul runtii gumeysi iyo gacan shisheeye xilligan ku jira ah dhul wax maamula iyo wax dawladnimo ah iyo wax mujtamaacan iyo dadkan Soomaaliyeed iyo dadkii dhulkan lahaa dan u ah maalintii aysan ka jirin marka dhulkii qayb waa qayb aan gumeysiga noocaas ah ku hoos jirta qaybna waa qayb xor ah xarakada shabaab mujaahidiin ay ka taliso oo yaraan 15 sano u dambeysay lagu maamulo shariicada Islaamka sida darteed waa runtii siiradii iyo taariikhdii maamulka xarakadu runtii uu lahaa yaani shaqadii uu mujtamaacan runtii u hayay shaqadii maxaan ku iraahday marka koobaad shaqada diineed ahay oo runtii ninka sheekha oo culimada oo idka oo arinta u xil saaranu maaragtay u ahay shaqada marka koobaad uu alihii abuurtay iyo aakhiradiisa iyo maxaan ku iraahdaa diintiisa uu ka tixgelinayo oo uga cabsanayo oo maaragtay uu ku gudanayo waa tahay waan ku soo laabanayaa Maxamuud gordo waxaan soo gelinayaa Colonel آدن رفله أو كمد أه سراكيش ملتريقة دولة فدرالكا كسوغان قبل كجدو يدو جدو ميلاها أغوب بدن فتهدو أي سامين تكو يشان قبل أهان ويهي هسي أهات عبشوين أيا كسو بحيا بلشدا سوماليات هداي تاي مقدشو هداي تاي بلدوين هداي تاي جدو إيو ميلاك لدوان أو دادات كي يفتهدو أي سامين تا كويشان بل هدبا إنو دقيسنو قار كميد أه بلشداسي أنو ساك إسوغسو بحني ماشي دونت الوغسو حري الدولة دا فدرالك دونتي أي أصو ديرتي دادك شعبك أه دقمد بار دير أي أصو ديرتي أو دادكو أي ربين إن أي باهدو دا أي كود دبولان أو لبدا إن عسيق قد بيسي وحان جوغنا دين دانتك البيت لعاق با لغات ديغي doontii lacag baa laga dhigay waxa laga dhigay lacag $4 ah ma awoodna ma heli karo waxa soo gudbiyay far dheer inuu lacag dadka uga qaato $4 waxaan u sheegaa inay ku koodeysan yihiin xaafadaha siiba xaafada booliya qub waxna soo caabiyo oo ama gadoomiye ah ama meel kale noogu yimaadan waa lacnaa masquul male maana galna male ilma waa kuwana looma ogola warbaahinta madaxa banaann ee magaalada muqdisho in ay muqaalo ka duubta halkan si dhibaatadan ay u soo bandhigto waxaan arrinkaasi hor istaagaya maamulka degmada Howlwadaag xaaladan feeri albaabkan biyahani waxay leeyihiin god iyo meel laga xiro iyo albaab ilee nimana u xirantahay 42 saac 48 saacadood u xirantahay albaabka in laga furo biyahaas godkaas tagaan xitaa waa noolidii maalin walba aan cashuurta waa naga qaaday halkaas aan taaganahay marka xaaladu noocaas aan haysataa waxaag kuwaasi waxay ahaayeen qaar kamid ah dadweynaha ku nool magaalooyinka Bardheere Beledweyne iyo Muqdisho oo ka caabanayay dhibaatooyinka iyo saameynta fatahadaha iyo waxqabad liida dhanka wilayadka Islaamiga ah deegaano ayaa lacago cadaan ah raashin iyo agabyo laga qaybiyay waxaan ka soo qabaneynaa deegaanka lagu magacaabo Ceel Bashiir iyo dadka dareenkooda aa gudii harakadan jeexoon dar gudii harakadan harakadan aan ka doonaa in Ilaahay agaawadin dadka qofada ila garbaan si Ilaahay hagaa gaalada Allah ka jibiya aa faraayta noo hay dar bare teen bashee yalla galay ayna galay door ka ka jeel biyana galay ber haa jinaa waa ko hoos jeel ka la sii ayoon guul la sii $100 la sii $100 ka la sii xumaaga ayga ifta shaqtan ahmad la shaqan jeer turaa al bashir dagaa galo wada jira marka lagu jiro hoosta biya ka soo galanaydana maasha Allah waxaan soo boqday aan oo imaaday walaalada koodo ka soo dar rahadiyo waan baana dhisi alxamdulillah gaan wanaagsan ilaahay subhanahu ta'ala bedel qeyr qaba insha Allah waxa ka dhigaystayaal wali waxaan dhex maqoorayna barnaamijka diirada jimcaha oo aan manta ku la fagurayno saameynta roobka deerta iyo fatahadaha iyo dhinacyada dawladda federaalka iyo xarakada mujaahidiinta shabab waxyabaha ay qabteen hadaba dhanka gedo iyo dawladda federaalka aan aadno mas'uul kamida xagga ciidamada colonel aadan rufle aadan markii hore soo dhawow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaad warbixin naga siisaa gobolka gedo meelaha aad ka joogtaan waan kalaamayaa wanda Soomaaliyeed jiraan iyada dhaxal gaarahan waxaan kalaamayaa baahida nafaqada intaanan fataa dow galin koor waxaan rabaa umada Soomaaliyeed inaan la wadaago gedo waxa ka go'an xaafada waxaana ka gooyay dowladaha caalamiga ah gobolka gedo waa gobolka kaliya laba dalbal islaa waxaa jira degmooyin 99.5 laga baxay sida degmooyinka Doolow, Luuq, Buurmugo, Bardheere, Ceel Waqo oo isla wadi marin degmooyinka ayaga laga barakacay waxa isku darmaday mas'uulihii ceel sidiyaha iyo biyaha socda wariyasha ah biyo la cabo male dadka way qeysan yihiin waxaa jira dad heeladooda ayagu kala go'an kada jirto cunto halka shayga ah oo 20 darajada 15 darajada ka hor halka dollar ah maanta $3-4 hadii la helo maraya meel aan laga helin waasita waxaa jira dhulka godan oo faafafka iyo wariyasha iyo meelaha la midka ah bahaladii ku noolaa sida yaxaaska jeerka jiliska masaska libaaxa iyo bahalada dilaaga iyo badku iyo duuyadu waxay soo qaxeen qodobka sare ee soo buuraha waa mahadsantiin maxaad nooga sheegi kartaa magaalooyinka ugu halista badan ee dhanka fatahadaha ee aad idinka iyo Itoobiyaanka ka joogtaan gobolka Gedo ee degmooyinka Bardheere iyo Buurmugo iyo Ceel waa saddexda degmo arintoodu waa serious weeyo waa halis weeyo dadku hooy ma haystaan ku ay hoolaan ma haystaan نقول أيضا أنما كان حال الخطر لاقما أنا ولا تبي دونا تصدق على دماء وهل سبلاً أيوة هل سك يباهرة يبيع فتحات دولة ما نقبل كأيسانيين لكن صدق على دماء وبار ليه أيوة wata aadan ilaa iyo hadda dawladda federaalka ah wax la taaban karayo ma aanay gaarsiin gobolka gedo iyadoo xarakada mujaahidiinta shabaab gudigeeda gurmadka uu bilaabay shaqadii isla markaana uu wax qaybinayo maxaa markaa ugu wacan in dawladda federaalka ay wax geyn weeyso meelaha aad sheegtay sida baar dheere يعني عبد الفتاح وحاسين مدن هرانتي سنة كان بني أبريل يومارسو فتارة كان على جبل كتجارة دمنا باربير وها لسبب ما يقصد نقص أي كل ما في دولة دمنا التعسين من إيمان كان واسدي وخلا مرخص سياسة دي إنها عبد الله فرماتي من حوالين حسن كان حيسي بيجي له وصم كنت الدولة مرخص وقرا سؤال على التواصل وصلة الله هدا ملها يا عدد كدتك كل انتي فتهادها magaalooyinka gedo aad ka joogtaan ilaa dow ma san tahay nortu saacad ka dambeysa barako uu sii siyaadaya dibashada laakiin inta aan ognahay biyo lagu sababay waa 25 qof 9 qof waa degmada garbaharay iyo inta hoos imaado 13 qof waa degmooyinka doolow iyo luuq inta u dhaxayso oo deegaanada miyiga iyo magaalada la tusaale 10 gud cusbo iyo raboodi iyo cadalay ونحن عدد هالجرس اللي خصوصا تطبع غف با كل نتاي دقنا اللوب ايريا دي دقنا غف با كل نتاي دقنا دولو يلوغ انت قول حيث اوجيه دوين يبايسيو يوليا صدح وفيسبوين صدح يقبان غف دقنا الوار انت عنوغ معي ايريا دي دوا شان غف دقنا بار دير ايريا دي سبين شان الواتن غفو يدنا شان باس يبيهو اي مصيلة وكوها ستاي لغاسو بالله الواتن يشان في ديشي اتوبر انام يهو يدي كود انت ee hoosta ka degmada garbaharay 50 km dhinaca koonfurka galbeedka jirta oo horeysay santii bixan hadda ku tirno oo September degmada garbaharay wadaad sheekha ka tabaxay rasay jiray isugay waa 22 dhibaasada aadan baraka tira 600 ilaa 700 kun ee qiyaasta hadda inta suban waa inta waxaan ku tirin dowladka fogfog waana tijaabinta lahayn oo miyiga waxaan rabaa inaan ku sheego sida gudsa ka jirta oo kala 13 sano gobolkan diyaaradaha Kenya duqeynayeen waxa jirta boqolaalkiilo nisiro gobolkan ka mid ah isgaarsiin la yiraahdo shirkada Hormuud iyo shirkada la midka laga burburiyay ee dhulka sidaas dhanaanti malay wax isgaarsiin ah waxa ka dhacay lama ogaan karo isgaarsiintana dawladda Kenya ka burburisay ma tantii adigu hadda halkeed joogtaa xarunta gobolka degmada Baareed ee jooga ee ugu dambeyntii Colonel Aden Rufle Ra'iisul Wasaaraha dawladda federaalka wuxuu sheegay inay dooniyo gaarsiyeen baar dheere wareysigan ka hor waxaan sii deynay dad ka cabanaya oo sheegaya in dooniyihi lacag looga qaadayo see ku dhici kartaa dad naftooda halis ay ku jirto wax dad kale xataa laga soo qaaday dooniyo iyagayba baco iska ah oo hadii qori uu mudo halis gelinaya naftii bani aadamka in haddana dadkii lacag looga qaato hadda ma soo taay sida dadkaydo xukunka dawladda aanu intay kiniid cadaadis waxay saaraysay maamulka dublaan ugu sheegay ninka hoggaamiyaha oo waqtigiisa 22 Agoosto sanadkan ku eka in ugu hadbo dad aan aqoon wax barashana lahayn ayuu meelaha degmooyinka gobolka ka dhigay ninka uu soo magacaabay sanadii uu soo magacaabay abuurin dhibaatoan ayay shacabka u dhaxtaalay ba qayb ka ah halaaga gobolka ay qayb ka tahay wadab wadaynayna in hay'adaha samafalka oo ay dadkan ku deeqayna in la badbaadiyo ama xaafadaha biyaha ku socda naftooda lagu badbaadiyo qaladkii loo geeyay tirada yaraa in laga ganacsanayo ganacsi loo rogay wadab wana cambaareynayna cidii u dhiibtay iyo cidda falka samaysay oo waxaan leednahay ma mudno bulshada inay u gaadimaan ma mudno cidii u dhiibtay iyo cidda falka wadaba ma mudno aanan samayn doonaa goor dhow magacyadooda soo bandhigi doonaa iyo siyaasiyadooda kuwa ka ganacsanayo dadka dhiban wixii adduunka ugu dheeray waa hagaag kaasina wuxuu ahaa Colonel Aden Rufle Maxamuud Ugaas maxaa kaaga baxay xogta uu soo gudbiyay ama uu ka waramay Colonelka waxa weeye nimankan waxay markasta hadlaanba waxay ku xasuusanayeen kalmadii ahayd ilaan hadal ah ama yiraahdo يعني هذا الكوادو ايد شيغان كارو اه دي كارو رنتي ماركي قف كميدا كوخدان دبا ديلف كا وادبا يعني وكا ايد شيغان لها وكا دعوون لها نين كان يو رغا لاميد كا اي تايتلادا كلا دوان شيكتا اما ميليتري ها شيكتين اما سياسيين ها شيكتين اما مامول غوبل ها شيكتين اما كو حمر جوغا او اي شيكتان ان اي غوبل كان متلان يو غوبل لاميد كا هنقدين وا ايو وارديهيا خريها اسكرتا ايتوبيان كو اي غوبل كان كليين وادد كا فيل اهان دب اهان مسؤول كا oo suurta galiyay awalkii ilaa haddana joogteynteeda masuulka ka ah in ay xabashada nasaarada Itoobiya degmooyinkii gobolkan ugu muhiimsanaa ay si toos ah u maamusho gacanta ugu hayso ay ka taliso dadkii deegaanka ee ku noolaayay ay ku gumaysato ay ku bahdisho sidaa darteed haduu wax damiir ah iyo wax shakhsiyad ah iyo wax kan xidho dadkan uu ka naxay uu leeyahay uu ku sifaysan yahay horta wuxuu ka horoobi lahaa oo u faraha kala bixi lahaa gumaysi kalkaalnimada iyo gaala raacnimada iy ahmar nimada u faraha kula jiro iyo xabashida oo canjeelada qurmuun kula cuno iyo maxan ku yiraahdaa doolow iyo degmooyinka lamidka iyo xiriyahooda ay gabdhaha muslimaanka ee gobolkan u dhashay ay ku kufsadaan laakiin maxamuud aan ka dhaxgal adigoo mahadsan colonel aadan waxa uu soo bandhigay waa dhacdooyin iyo waaqici ah oo ka taagan gobolka gaar ahaan baar dheere taas miyad ka soo horjeeda waa xaqiiqada uu ka hadlayaa waa wax jira laakiin dadka waxa la rabaa inaan la khaldin oo waxa jira iyo xaqiiqada jira inta loos yaani sida ay tahay loogu sheego cida dhibaatada ku ah oo waxan ka dambeeyso oo gadaashooda taagan dhibaatadana ayada laftigeedana magac loogu yeero loo farmuqo la tuso waxaan diidanahay oo aan ka soo horjeeda oo aanan anigu ka yeelin asaga iyo dadka la midka waxay tahay inay inta Xasan Sheekh Maxamuud iyo dad la mid ah kaba fog gobolkan ay eedeeyaan ayagii gobolkan gumeyntiisa sida tooska ah masuulka uga ahaa oo xabashida sida tooska ah u hoosgeeyay oo sida tooska ah xabashida askarta ugu ahaa oo sida tooska ah ayagu u ahaa cida doonta lacagta uga qaadaysa dadka baar dheere maxan ku iraadaa yaani dad kula tagay oo buundadii xataa ka jirtay inay maaragtay dad naasixa iska dhigaan inay maamul saxa iyo siyaasiyiin dadkan u dhashay oo ka soo jeeda oo waxtarkooda maaragtay iyo ugurmashadooda ka shaqeynaysa isaga dhigaan arinta in la muujiyo oo runtii inaan dadku lagu khaldin loo baahan yahay iyada ayaa taasa si kasto oo urunta uga warama waa beenlow si kasto oo urunta u sheega waa khaa'in si kasto oo isku bari yeelo waa daba dhilif daba qoodi ah oo axmaar ah oo gumeynta wadankan iyo dhulkan iyo gobolkan iyo dadkan khaasatan si khaasa dadka maxan ku jiraa masuulka uga ah kamid ah waa tahay mas'uul kale oo kamid ah dawladda federaalka ayaanu ka wareysan doonaa dhanka gobolka Hiiraan gaar ahaan Beledweyne hase ahaatee ee qaar kamid ah dhigistayaasha warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan ee nagala socda baraha bulshada ayaa aragtidooda ka soo dhiibtay mowduuca aanu maanta ku eegayno barnaamijka diiradda Jimcaha adeen ugu gudub barnaamijka waxaan warkiyaa labada maamul qoraantii dawladda federaalka gurmadka ay ka geystay magaalada Baardheere waxaa kamid ah laba doomood labada doomood waxa weeyaan maanta darkiisan waa kuwa la kireynayo misna lacag laga bixinayo weeyaan deenu horta sidii waxaan u garanayaa xarakada Shabaab inay yihiin dawlad ka talisa geeska Afrika kuna xukunto dadka shariicada Islaamka runtii qofka markii diin uu leeyahay iyo markuu diin lahayn yani farqi baa u dhaxayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa in salaam walaaladee raamishka arbina ka qayb qaato marka labadooda wax la isbarbar dhigi kara ma ahan maamul islaam iyo maamul gaal oo wax ka soo toogsanaya marka ilaahay walaaladeen ha quweeyo dankana ilaahay nuugu wada dhiibo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhwatu fillaah insha allah waxaan jecelaystay maashaan wax soo dhigtay qadka si loo kaalmeeyo dadka dhibaatooyinka imtixaanka kuma ku dhaceen duufaanada doobaha wataan iyo ku dhaceen waxaa laga qabtay iyo dowladdu waxay ku qabatay muqaarana wax la muqaaranay kara horta maba aha marka horeysa waa laba kala fog maqrib iyo mashriq ay kala jiraan wixii ay caawin ay adduunyada ka bari karaan waa sii kala qaybsanaya ee dil amiina maahan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaam walaalahaa Al-Furqaan dhammaantiin hadda usoo gudbo qodobka loo baahan yahay in laga arag dhibto dabcan sida aragno wax kala duwan xarakadu waxay ka hortag badan ka sameysay wilaayadka waxay sameysay gudi loogu talagalay inay ka hortagaan maareeyaan masiibada intay ka awoodaan waxaan aragnaa iyagoo lacag cadaan ah iyo agabyo qaybanaya qaar ka mid ah wilaayadka Islaamiga halka dowlad isku sheegka federaalkana ay sameysay afar xabood dooman yar yar oo sawir laga soo qaaday oo loogu talagalay igu sawirta waxqabad iyo waxqabad la'aan kaliyeen ismana dhawa wax la isbarbar dhigi karna maahan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haddii aad fikirkii ka dhiibto guddiyada ee kala magacaabeen xarakada Al-Shabaab iyo dowladda, haddii aad kormaro guddiga ee magacaabay xarakada Al-Shabaab, marka waxay ku dhaqaaqeen inay xiraan meelaha webiga looga baqayo inuu kasoo fataabo baladoosi iyo shaqaale qaateen, haddii aad u soo laabto guddigan kale ee dowladda ee magacaabay, hortaan imaan arag ilaa hadda waxay qabteen. Waxaa maqlay dooman inay meelaha gaagaarsiiyeen u dirdireen meelaha qaar oo buundooyin ka go-een, sida idaacadahan ay ka arkay dadkii u cabaadaya oo dhahaadeen doonta lacagaa nagala qaadaa. Marka wax naxariis ee dadkaas u sameeya maarkin, marka wax la is barbardhigi karamaan. Marka ana waxaa arkaa guddiga xarakada shaqadii loo baahnaa inuu asiga qabanayo sidii loo baahnaa inuu qabanayo. Waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha iyo aragtidooda ku aadan mawduuca. Haddaba, sida la wada ogsoon yahay, meelaha ugu badan ee fatahaduhu ay saameeyeen waxaa kaalimaha hore uga jira Baladweyne oo ah magaalo madaxda gobolka Hiiraan. Injineer Khaliif Idris Cusmaan waxa uu ka mid yahay saraakiisha dowladda federaalka, gaar ahaan garabka Cali Jeyte uu hoggaamiyo. Waxaanu ka wareysanay xaaladda magaalada Baladweyne. Injineer soo dhawow. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Idaacadda waxa waa laba nooc inay baafisaa, midna waa victim, waa victim waa dadka dhibka u geysanaya bulshada, midna waa victimized waa dhibane. Labadiiba waa u doodi karaa shacabkii baan ka mid ahay, saraakiishii qarankana ka mid ahna waan gartay. Awood buu leedahay raadiya aaga. Marka waxay victimized oo dambiyada iyo dhibaatada geeyay inaad daaca ka qaadin diyaar muu tahay? Toos ayaad ugu jirtaa idaacadda Al-Furqaan barnaamijka diiradda Jimcaha. Waxaan ku soo wacnayna waxa weeyaan inaad xaqiiqda ka hadasho, annaguna aan bulshada u bandhigno. Marka xor baad u tahay wixii xaqiiqa ah ee yaalla Baladweyne. Waxaanu nahay idaacad Islaami ah oo bulshada u shaqeysa. Soo dhawow. Okay, meeshaan waxaa taagan fatahaado iska soo daba noqnoqday ee lagu barakacayo Burdhiinle ilaa iyo Balcad. Nimcada Ilaahay waa da'daa, meelo badanna waa ka da'daa, laakiin biyahaas inay ummadda laasho oo guryo kaalbardi bokis oo kongareyda ay dumiso oo beero dala ku yiilo soo goysmahayo good harvester ay noqdaan erosion dad baa sababay. Marka maxaad iga wareysataa dadkii sababay dambi ay jeegaleen ay bulshada u geysteen, dal iyo deegaan bay u geysteen? Haddaan maxkamad daba gasho oo national court oo la isku waafaqsan yahay ninkii dambi ummadda u geystay aan la qaban karin, maxaan marka dadka aqoonyahanada dibadda iyo gudaha jooga Soomaaliya ay idaacadaha u daalinayaan? Waa tahay Khaliif, eedeyn guud ayaad jeedisay, yay tahay cidda aad sida gaarka ah u eedeynayso oo fatahaadahaasi iyo dhibaatooyinkaasi inay sabab u tahay aad ku eedeynayso? Kow, maamulada gobollada oo nimanka una santiga ah inlaytareyka oo habqabyaaladeyska iyo hab NGO-yada u abaabulan nimanka declaration-ka oo shaqada go-heedka siiya kowka, oo midka haddana la joogo oo ina sufurow ka mid yahay kowka, ilan isaga warqadaha go-heedkaas siiyey. Waxaa laba ka ah ee adaha maaragtay local NGO-ga ee under maaragtay tandarada ay siiyeen baa laba ka ah. Waxaa saddex ka ah kuwa donoriska oo lacagta bixinaya oo lacagta qasnada UN-ka ka soo bixiya. Waxaa ka mid ah dowladda dhexe oo naftirkeeda diiwaan gelinayso approval soo siinaysa ka mid ah. Dhammaan weeshaas oo dhan waxaa ka taagan waxa waaye scandal, scandal corruption oo naf iyo maal bulshada baabi'inayo oo personal interest ah. Dadkiina meel ay aadaan iyo dacwada galaan male, malaayiin waa ku baxaan, malaayiin waa ku soo noqdaan, malaayiinna waa ka burmurtaa. Alla unbaa loo sheegayaa, waxba raadiyaasha aan ugu daalinna. Wata kuwa wax geystay ee maamulka ah ee aad leedahay fatahaada iyagaa sameeyey, ma gacantooda ayay ku sameeyeen mise maamul xumad unbaad ula jeedaa iyo musuqmaasuqa? Example hadda markaan middaan Baladweyne kaaga waramo, bishii hadda naga dhamaatay October oo webiga oo high tide yahay, roobabkuna bishii sagaalaad ay bilowdeen, oo October oo dhan iyo bishii sagaalaad ee September ay da'ayeen oo waqooyi iyo bari ay ka da'ayeen iyo galbeed ood ogtihiin, ayay waxay bilaabeen ciibar imbaankamin construction. Okay, aqoon la'aanta waxay sababtay marka cidibkii webiga inay foundationkii dadka ay ka dhigeen nusmitir iyo wax la mid ah, witnessiisana ay ka dhigaan 4-5. Ayadoon islaab kongareen la dhigin oo shub la dhigin oo biyahaas water break loo soo sameyn oo low shallow levelka aan laga soo qaadin maaragtay cabirka halkii biyaha joogaan iyo siimowgooda halkuu gaari karo, gaadhulka dhulbiyooda waa isku xiran yahay, ayagoo aan eegin aqoontooda lahayn ayaa ijooye qabiil ah oo maamulada jira ku hoos nool oo biyo iyo sabeyn aan tagasus ku lahayn ayaa la siiyey bilaabay. Webigii oo haytayda ayaa waxaa la sameeyey buurar iyo dhagax gongareyda oo xugaali hal mitri oogaa kor u kacsan ay isleeyihiin webiga kama soo boodi karaan. Maxaaba gaara dhagaxaas gongareydka ah iyo taydkaa sare oo overflow uu ku sameynaya maxaaba gaara biyo hoosay ka soo disheen sida waadig oo kale u goynayaan meel haddii markii hore falaad ay ku maraayeen hadda waxay ka jeexeen boholo magaaladoo dhamaa hadda marka oversize ah eena biyo lagu shubay ah. Taas marka waxaa keentay technicality xumada. Taas waxay keentay inay intaasoo dhibaata intaasoo damage ay dhacdo dad iyo duyan ay ku dhammaadaan. Laakiin dowladdu waxay leedahay mashaariic ayaanu qabanay dooniyo ayaanu u dirnay magaalada Beledweyne. Taas miyaanay ku muuqan? Mashruucyada hadda waa qabanay ay leeyihiin waxaan aaminsanahay laba face lacagtoodi inay xiran tahay ayna weli kasadaha doolarka doonarka aysan ka soo bixin. Lacagtaas halla xanibaan leh awoodoodana si international aan u gudbinaynaan u qoraynaa insha allah. Ugu dambeyntii injineer Khalif Idris Cusmaan, waxaad tahay nin siyaasi ah dowladda federaalka ayaad ka mid tahay. Xogta ilaa hadda la hayo Hiiraan intee gaarayaan dadka ku dhintay daadadka iyo fatahaadaha? Yaa tira goobi kare Hiiraan waxa waaye afka xamiir weyne ilaa iyo waxa waaye afka keliya dinle waxa waaye keliya shiine way kala joodi kare xawaali waxa waaye 290 kilomitir waaye dad iyo dunyo badan waa dhammaadeen. Waxaasoo dhan waa dacwad qusayso international community-ga deeqaha la siinaa in shabeel la sidii loo joojin lahaa aan dagaalkeeda bilaabayna. Kaasi wuxuu ahaa injineer Khalif Idris Cusmaan oo ka mid ah dowladda federaalka isagoo ku sugan magaalada Beledweyne ayuu inoo warramayay. Markana waa gabagabadii Maxamuud Ugaas, dhinacyo kala duwan ayaanu ka eegnay fatahaadaha iyo saameynta roobabka iyo maamulada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo dowladda federaalka ah. Guntu waxay tahay maxay ummada Soomaaliyeed ka baran kareysaa dhacdooyinka noocan ah oo waddanka ku soo laabta? Mar fatahaado, mar abaaro, maxaa laga baran karaya? Waad mahadsantahay Cabdiftaaxow. Laba wax baan isleeyahay waa lagu soo koobi karaa. Midda koowaad waxay tahay meeshan laba maamul oo iska soo horjeeda oo dagaal u dhaxayso ama laba xisbi oo iska soo horjeeda oo cadow isku ah ayaa waddankii kala maamusha. Waxa uu yahay ama xaqiiqada nidaam kastana waxay ka muuqataa kulkii buu ka talinayay. Oo tusaale ahaan waxaa la yiraahdaa oo kooxdan yacni gaalada iyo gaalraacyadu ay ku doodaan yacni xarakatu shabaab maamulkeeda jilib meesha la yiraahda yaa u ah madaxtooyo. Marka markii la isbarbar dhigo jilib iyo xamar waxay tusaale ka kala yihiin labada nidaam ee labada magaalo ka kala talisa. Meel walba iyo waaqica ka jira iyo duruufta maaragtay dadka ku nooli la nool yihiin iyo qaabka maaragtay ay isaga furdaamiyaan ama ay u wajahaan yacni waxyaabaha dabiiciga ahee sida roobkan maaragtay xilligan waddankii ka da-aya ayaa maarata tusaale meel walba ka bixinaysa oo ka dhigan nidaamka meeshaas yaallo oo ka arrimayo ka taliyo siyaasiga oo maamulka ah yacni xaqiiqadiisu waxa ay tahay iyo waxa uu gala iyo waxa mujtamacan maaragta uu uga dhigan yahay. Waxa marka koowaad ee laga baran karaa waxay tahay yacni cashar ku saabsan nidaamka siyaasiga ah ee la rabo mustaqbalka dadkan Soomaaliyeed ee dhulkan lahu inuu u taliyo oo uu maamulo oo ay hoos joogaan nidaamka siyaasiga ah ee ay ku badbaadayaan noloshoodu ku badbaadayso hantidoodu ku badbaadayso mustaqbalkoodu ku badbaadayo danteedo diineedna ay ku jirto. Qodobka labaad casharka ku jira ee labaada arrintan waxay tahay iyo dhacdooyinka la midka iyo waaqican hadda aan noolnahay waxay tahay mujtamacu waa inuu arrimahan ka barto xalka dhibaato kasta oo uu haysataa inuusan dibad iyo Uganda iyo Ethiopia iyo Addis Ababa iyo Washington iyo qaramo midoobay iyo dowlad shisheeye aysan ka imaanayn. Xalka mujtamacan Soomaaliyeed inaan diyaaradu keeni karin oo nin maxaan ku irahdaa diyaarad yacni ciidan shisheeye leeyahay lagu keenay inuusan gacanta ugu jirinin oo uusan maaragta haysanin. Xalka mujtamacanu inuu diinta ilaah diinta Islaamka iyo waxa Ilaahay siiyey iyo nimcada Ilaahay uu fadligiisa iyo raxmadiisa kula maagay ayagoon dooranin in maaragta uu yahay. Waa in marna go-aan laga gaaro oo ay dadku ka qiyaas qaataan nidaamka siyaasiga ah ee ay rabaan inuu waddankan ka taliyo, marna ay ogaadaan oo ay si maaragtay aan shaki ku jirin yacni u xaqiiqsadaan in xalku gacmahooda ku jiro, in xalku doorashadooda iyo dookooda iyo in ay diinta Islaamku iyo shareecada Islaamku iyo nidaam Islaamiga waddankan uu ka taliyo ay ku jirto. kaasi wuxuu ahaa aqoonyahan maxamuud ugaas guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha waxaa nagala qayb galay oo mahadiya ka gaadho aanu leenahay sheekh xasan yacquub cali afayeenka guddiga maaraynta fatahadaha ee xarakada mujaahidiinta ashabaab aqoonyahan maxamuud ugaas kolonel aadan rufle iyo injineer Khalif Idris Cusmaan dhageystayaasha ayaan sidoo kale mahadiya ka gaadho leenahay oo aaradooda ka soo dhiibtay mowduuca barnaamijka waxaa sidoo kale ka qayb qaatay Maxamed Cali Aadan oo dhanka baraha bulshada iyo aragtida dhageystayaasha ku hawlana Mahad Ubayd Cali Cabdi Fataax Faarax Diiriye iyo Cabdi Samad Cabdullaahi tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh أيها المسلمون أيها المسلمون